2200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa. W Chinach zmarło 259 osób. Prezydent Duda analizuje nowelę ustaw sądowych. Na podjęcie decyzji ma 21 dni. Dawid Kubacki w formie. Dziś był trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Do 259 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Zarażonych jest prawie 11 800 osób. Większość nowych pacjentów to mieszkańcy objętej zakazem wyjazdu w prowincji Hubei, gdzie wykryto pierwsze ognisko patogenu. W ciągu ostatnich 24 godzin w całych Chinach z powodu zarażenia koronawirusem zmarło 45 osób, z czego 33 w mieście Wuhan, będącym epicentrum epidemii. Wirus przedostał się do 22 państw. Poza granicami Chin zarażonych jest około 120 osób. W Wuhan trwa budowa dwóch wielkopowierzchniowych szpitali na 2300 łóżek. Według wcześniejszych zapowiedzi pierwszy z nich ma być ukończony już w najbliższy poniedziałek. W całych Chinach wydłużone są zimowe przerwy w szkołach i na uniwersytetach. Władze apelują, aby w firmach, gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonywali swoje obowiązki z domów. Władze Wuhan przyznały wczoraj, że informacja o epidemii została upubliczniona zbyt późno. Zbyt późno podjęto też działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prezydent analizuje nowelę ustaw sądowych, powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent zgodnie z przepisami ma 21 dni na podpisanie tej ustawy i w zależności od tego, jaka będzie jego ocena i formalna, i merytoryczna, no podejmie osobiście decyzję w tej kwestii. Nowela na biurko prezydenta trafiła 24 stycznia, po tym jak Sejm zagłosował przeciw uchwale Senatu o odrzuceniu dokumentu. To jest kluczowa ustawa, mówi Marek Suski z PiSu. Jak patrzymy na to, jak wyglądało sądownictwo przez te ostatnie 30 lat, to ta nowelizacja jest potrzebna. Obrona takiego kastowego społeczeństwa dzisiaj jest bardzo silnie reprezentowana właśnie przez sądy. Nie mogą być w społeczeństwie kasty ludzi nadzwyczajnych, którzy są zupełnie ponad prawem, a dzisiaj z taką sytuacją w sądownictwie mamy do czynienia. Wszyscy czujemy, że reformę trzeba dokonać, podkreślał Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Ludzie za długo czekają w oczekiwaniu na wyroki, ale też na rozpoznanie sprawy. Coraz droższe są te sprawy. Ludzie nie rozumieją tego, jak to wszystko się odbywa. I faktycznie ocena wymiaru sprawiedliwości jest, jaka jest. I to warto naprawić. Natomiast no to, co się stało przez ostatnie lata, no to można odnieść takie wrażenie, że partia rządząca najpierw w połączeniu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości przejęła nad prokuraturą kontrolę, następnie upolityczniony KRS, mocno upolityczniony Trybunał Konstytucyjny. Uchwalona w grudniu nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania albo zaniechania mogące uniemożliwić albo istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To wielka instytucja kultury. Tak o Polskim Radiu w 95-lecie istnienia rozgłośni mówi szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że nasze archiwa radiowe to są archiwa, które zawierają klejnoty, perły polskiej kultury, nagrania wielkich aktorów, wielkich pisarzy, wielkich postaci polskich, również w tym polityków. Bez tych archiwów te głosy by przepadły. 95 lat temu, 1 lutego 1925 roku, Polskie Radio wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję w niedzielny wieczór w stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Inżynier Roman Rudniewski powiedział do mikrofonu. Tu próbna stacja radionadawcza PTR, fala 385 metrów. Na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia została Małgośka Maryli Rodowicz. Tak zdecydowali nasi słuchacze. Mimo zmiennych warunków skakał bardzo dobrze, skacze równo, skacze powtarzalnie. Tak skoki Dawida Kubackiego w japońskim Sapporo ocenił były reprezentant Polski Krzysztof Biegun. Konkurs Pucharu Świata wygrał Yukio Sato. Polak zajął trzecie miejsce. Gdyby był to równiejszy konkurs, to myślę, że Dawid spokojnie by tutaj walczył o zwycięstwo. Ten Japończyk Yukio Sato, mały, drobny, chudy, wykorzystał te warunki, które mu dziś dwa razy pomogły i przez to myślę, że Dawid był trzeci, a nie pierwszy, bo spokojnie z jego powtarzalnością mógłby walczyć o zwycięstwo.

To prawda, ale nie wiadomo, czy nie będę wręczał. Trzeba być eleganckim. No właśnie, oficjalnie mojego gościa przedstawię już za chwilę, ale to, jak słyszeliśmy, związane z podróżą do Los Angeles, do Hollywood, już wkrótce. Tymczasem sięgnijmy po płytę. I na dzień dobry, dziś Jamiroquai, Shekina. This no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Shake it on. już oficjalnie przedstawię mojego pierwszego dzisiejszego gościa, Przemysław Chruścielewski. Witaj raz jeszcze. Witam serdecznie. Powiedziałeś przed chwilą, że no właśnie, bo to wyjaśni, kim ty właściwie jesteś, gdyby twoje nazwisko naszym słuchaczom w tym momencie niewiele powiedziało. Powiedziałeś przed chwilą, że ta atmosfera tutaj studia radiowego jest też bardzo ci bliska, że pewnie byś się tutaj dobrze odnalazł na co dzień, bo jest bliska twojej pracy. Zgadza się, atmosfera jest tutaj wielkiego skupienia, bez kamer, bez dużej ilości ludzi. No, jakieś kamery by się znalazły, aczkolwiek nie są używane w tym momencie, tak. Tak, tak. Jestem montażystą filmowym, więc pracuję w wielkim skupieniu w swoim studio, gdzie nie widać mnie właściwie. Czyli jest ten klimat właśnie taki kameralny? Tak, tak, zdecydowanie. Spokojny. Tak jak ty mógłbyś być teraz moim reżyserem i moglibyśmy razem tworzyć. No i już nie będziemy trzymać słuchaczy tutaj w dodatkowej niepewności. Nie tylko jesteś montażystą filmowym, ale jesteś świetnym montażystą filmowym, biorąc pod uwagę też fakt, z kim do tej pory miałeś okazję współpracować. No i zmontowałeś film, który jest właśnie nominowany do Oscara. Tak się złożyło, ku zaskoczeniu wielu osób, również twórców. Boże Ciało oczywiście. Tak, Boże Ciało oczywiście. Zapomniałeś. Zapomniałem już, tak, oczywiście. Międzynarodowy tytuł Corpus Christi, film Boże Ciało. Jana Komasy. Jana Komasy. Ze scenariuszem Mateusza Pacewicza, który jest jego debiutanckim scenariuszem. Tak, i też Mateusz mi zresztą to już opowiadał, że ten scenariusz powoduje coraz większe zainteresowanie nim właśnie w Stanach Zjednoczonych, niezależnie nawet od tej oscarowej nominacji, bo to się zaczęło już wcześniej. Tak, okazuje się, że historia jest w pełni skalowalna, bo przychodzi pewien prorok, profanum przychodzi do sakrum i zmienia świat. To jest taka historia, którą można byłoby podłożyć na wiele religii, na wiele sytuacji. Jest absolutnie automat, który można rozbudować zarówno w formie innych filmów, jakichś remake'ów na innych polach eksploatacji, innych religiach, jak również w postaci serialu. Absolutnie jest to przekładalne. Ale to ciągle jeszcze nie jest wszystko, co powiedziałeś, bo to jest, powiedzmy, ten główny wątek filmu, czy powiedzmy punkt wyjścia do rozwoju tej historii fabularnej, do sytuacji bohatera. Natomiast to jest przecież też bardzo ważny film i ten aspekt absolutnie uniwersalny, czyli film o traumie, o przebaczeniu, o emocjach związanych z jakimś bardzo przykrym doświadczeniem pewnego środowiska. No, był kiedyś taki wspaniały utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy, Nazywaj Rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Jak się okazuje, nie tylko w Polsce, ale jest wiele krajów, które poprzez historyczną traumę, które noszą przez wiele lat, ciężko jest po prostu przełamać się, odkryć tą kołderkę i pokazać, jak właściwie wygląda sytuacja, w której się znaleźli, jak sobie radzić z traumą. Jakby brakuje narzędzi do rozmowy i nasz główny bohater, młody chłopak, który wciela się w postać księdza, rozkłada tą traumę na czynniki pierwsze i wietrzy ten ciężki, zatęchnięty świat. No właśnie, wspomniałeś na początku, rozumiem, że nieco żartobliwie, że być może podczas tej zbliżającej się za niewiele ponad tydzień ceremonii wręczenia Oscarów będziesz sam wręczał nagrodę. Oczywiście to był, myślę, żart, ale kto wie, może będziesz miał okazję wręczyć swoją prywatną nagrodę, bo zdaje się jest ktoś, kogo bardzo, bardzo chcesz tam przy tej okazji spotkać. W swoim zawodzie, w zawodzie montażysty mam wielu mistrzów, może niewielu, ale właściwie dwóch, jednego polskiego, jednego zagranicznego. Moja polska mistrzyni montażu to pani Dorota Wardenszkiewicz, której uczniem byłem w szkole filmowej, również byłem jej asystentem przez 3 lata w szkole filmowej. Jest dla mnie absolutnie wyjątkowa i jest moim wzorem do naśladowania, zarówno jeżeli chodzi o montaż, ale i też sposób myślenia o świecie. O filmie, no i o filmie przede wszystkim, tak? Głównie z filmu dokumentalnego pani Dorota tutaj jest sławna, bo oczywiście czego by się nie dotknęła, to odnosi wielki sukces. Jest autorką wielu wspaniałych polskich dokumentów. No, ale masz też mistrzynię właśnie z tamtej części świata, tak? Tak, tą mistrzynią jest Thelma Shoemaker, montażystka filmów Martina Scorsese, i ona jest wyjątkowa i genialna, bo ja mam wrażenie, że montuje tak jak ja, myśli tak jak ja, a może ja myślę i montuję tak jak ona. Może jak oglądam jej filmy, to dokładnie wiem, co się wydarzy w strukturze dramaturgicznej i nawet w żartach. Teraz pracuję z Janem P. Matuszyńskim nad pewnym serialem i... To powiedz już od razu jakim, bo myślę, że to będzie głośny serial. To jest adaptacja powieści Szczepana Twardocha Król. Mhm. I tą adaptację przekładamy na język serialu filmowego, można byłoby powiedzieć, bo rzeczywiście faktura tego serialu jest bardziej zbliżona do filmu niż do serialu stricte. Więc z Jankiem, jak montujemy i czujemy, że pewne narzędzie, które wykorzystujemy, jest tak nie do końca pewne, to jak pada hasło, Thelma by to przepuściła, to idziemy dalej. Zgadzamy się z tym rozwiązaniem. Janek Matuszyński też wie absolutnie, o kogo chodzi. Absolutnie. Bo zna dobrze filmy Martina Scorsese. Nawet tak. Miał okazję z nim się poznać na planie Irlandczyka, rozmawiać chwilę. Więc mamy bardzo podobne wrażliwości, jeżeli chodzi o swoich mistrzów. No to też od razu dodajmy, że pani Thelma to jest w ogóle weteranka Oscarów, bo pierwszą nominację do tej nagrody zdobyła już w roku 71, to za Woodstock. Natomiast w sumie jest laureatką trzech Oscarów. To od razu przypomnę, za Wściekłego Byka, za Awiatora i Infiltrację. Natomiast w tym roku także nominowana do Oscara. Wspomniałeś Irlandczyka, ten ostatni film Martina Scorsese, no i to ósma jej nominacja do Oscara właśnie za montaż, więc no, rzeczywiście wręcza jej nagrodę. Tak, zapewne to zrobię, wspomnę również o tobie. Jak najbardziej, przekaż pozdrowienia. I o wszystkich polskich montażystach, bo tworzy się w Polsce niezwykłe skupienie wokół montażu. Mamy świetną uczelnię, która przygotowuje do tego zawodu i okazuje się, że polscy montażyści coraz częściej wyjeżdżają za granicę i są znaczącymi polskimi obok operatorów, że taka twórcami. Druga grupa zawodowa, tak? Bardzo ważna. Kolejna. Mhm, kolejna. Kolejna grupa, tak. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że trochę przypadkowo, ale trafiłem na ten zawód, bo jest niezwykły w swoim mocy twórczej. Co ciągle odkrywam, oczywiście przy każdym filmie nauczę się czegoś nowego, to troszkę jak w życiu, jak z przygodą, jak z wyprawą gdzieś w nieznane, że niby byliśmy w 100 krajach, ale ten 101 kraj może nam pokazać coś, czego nie widzieliśmy, i podobnie jest z filmami. No to cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać właśnie o montażu, bo nie tak często jest ku temu okazja. Ty wprawdzie już byłeś moim gościem w Trójkowo Filmowo, ale to było dobrych parę lat temu. To prawda. Tak, więc cieszę się, że mamy okazję spotkać się ponownie, no bo to jest taki jeden z tych kilku zawodów filmowych, który jest może tak najbardziej gdzieś tam w tle schowany i nie tak często się zatrzymujemy właśnie przy tych twórcach filmowych również. Być może dlatego, że faktycznie montażu nie widać. Nie widać. No moim narzędziem jest... My już oglądamy skończone dzieło, prawda? Tak, a jeżeli mamy, dajmy na to 70 godzin materiału zrealizowanego na planie, na podstawie pewnego tekstu, i z tych 70 godzin poprzez narzędzie montażu powstaje dwugodzinny film, który zawiera w sobie te 70 godzin emocji, znaczeń i plus jeszcze coś więcej, co montażysta może dołożyć, czyli pewne metafory na stykach, pewną konstrukcję, pewien rytm, pewien sposób podawania informacji, które mogą bawić, mogą smucić jeszcze bardziej, mogą zmieniać tą dramaturgię, no to jest to zawód niezwykły. Zawód, który polega na syntezie rzeczywistości w takiej małej pigułce, a opowiadamy przecież zazwyczaj o wielkich wydarzeniach, o wielkich światach i one są przedstawione jednak w jakiejś małej pigułce. Tym bardziej więc trzymamy w tym roku kciuki za film Jana Komasy Boże Ciało. Wyjedziecie tam z wielką ekipą. No niewiele brakowało, byłby tu jeszcze dzisiaj z tobą Tomek Ziętek. Chyba rodzinę jeszcze przed wyjazdem do Los Angeles, bo on w poniedziałek zdaje się leci. Tak. Pojechał chyba rodzinę w Trójmieście odwiedzić, jeśli dobrze kojarzę, to on stamtąd. Tak, tak, jeszcze tak, dokładnie. Tomek Ziętek, któremu zresztą zabieram smoking. Żeby miał się w co ubrać. W ogóle już było ciekawie to. Ci, którzy lecą później, zabierają smokingi tym, którzy już wcześniej. Są na miejscu, tak? Tak, dokładnie. Więc bo one się szyły do ostatniej chwili. Dokładnie. No, będziecie pięknie wyglądać. No mam nadzieję. Mam nadzieję, że będziemy jak rodzina Adamsów. No to powiedz, absolutnie filmowe skojarzenie, to powiedz jeszcze na koniec naszego spotkania, jak was będzie, kto tam będzie, kto tam już jest, będzie za chwilę, kto wyjeżdża, kto będzie w środku na ceremonii oscarowej, ewentualnie no, tuż obok, za drzwiami, czy na czerwonym dywanie. No, to jakaś wielka grupa z filmu Boże Ciało. Tak, stworzyła się wielka rodzina wokół tego filmu, wielka empatia, być może dlatego też ten film odnosi takie sukcesy, bo tam są zaklęte wszystkie nasze emocje, cała empatia, którą darzyliśmy siebie w trakcie realizacji filmu, która została również po nim. Będzie oczywiście Jan Komasa. Jasne. Najważniejsza osoba osiująca całą grupę filmową. Będzie Bartek Bielenia, który niesamowicie wcielił się swoim pełnym wachlarzem emocji aktorskich w rolę Daniela. No jak już wspomnieliśmy, kolejny aktor Tomasz Ziętek, ale też chyba Eliza Rycembel. Tak? Również będzie. Oczywiście producenci Leszek Bodzak i Aneta Higginbotham. Będzie również producent kreatywny Krzysztof Rak i będzie oczywiście scenarzysta, debiutant nasz Mateusz Pacewicz. Będę również ja i wiem, że jeszcze kilka osób wokół grupy filmowej, ale teraz jakoś nazwisk nie... Wspierających. Tak, całą ekipę. Też na czele zresztą z dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pan Radosław Śmigłowski również będzie. To jakby czuję, że to jest jego czas, jego również jakieś osiągnięcie jednak za jego kadencji. No to pięknie, pięknie. Zbierajcie się w takim razie dzień po dniu. Praktycznie jeśli ktoś jeszcze nie jest na miejscu, to w przyszłym tygodniu doleci do Los Angeles. Pewnie jeszcze jakieś miłe spotkania, bankiety, no i później wreszcie ta ceremonia. I ja już dzisiaj również zapowiadam Noc Oscarów w Trójce. To w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy do 6 rano będziemy na pewno z wielkimi emocjami czekać na wyniki przede wszystkim właśnie w tej kategorii nazywanej od tego roku najlepszy film międzynarodowy. Tak jest. Trzymajcie, proszę Państwa, kciuki za nas wszystkich tam na miejscu. Dziękuję bardzo. Moim gościem w Trójkowo Filmowo był Przemysław Chruścielewski, montujący film Jana Komasy Boże Ciało. Oczywiście nominowany w tym roku do Oscara. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. chwilę to ja, a ze mną już kolejny gość w Trójkoło Filmowo, Marlena Gabryszewska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Menadżerka kina Elektronik w Warszawie, z tego jesteś pewnie w ostatnich latach najbardziej znana, ale od niedawna też prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zgadza się? Zgadza się, wszystko się zgadza. No właśnie, my się zwykle mieliśmy w poprzednich latach okazję spotykać przede wszystkim w Zwierzęcu. Tak. Także w audycjach trójkowych właśnie z Letniej Akademii Filmowej. Dzisiaj troszeczkę inaczej, no ale jak wspomniałem, Kino Elektronik, to czy ta nowa funkcja prezesa nie będzie przeszkadzała ci? A może będzie trzeba właśnie zakończyć działalność w Kinie Elektronik, jak to jest? Bo do tej pory program był tam starannie selekcjonowany. No i to się na razie nie zmieni. Na razie nie myślę o tym, żeby porzucić Elektronik, bo jednak to jest takie moje oczko w głowie. No wiadomo, nowa funkcja wiąże się z wieloma zadaniami, ale mam nadzieję, że uda się pogodzić obie te funkcje. A czy ta nowa funkcja też nam wszystkim, którzy na pewno lubimy chodzić do kin studyjnych, bo tylko tam można znaleźć no te artystyczne, mniej komercyjne filmy, które często nie mają w ogóle jakiejś większej promocji, reklamy. No właśnie, czy ta nowa funkcja też nam w jakimś sensie pomoże? Będzie ciekawiej? Mam nadzieję. Jakby przed stowarzyszeniem w ogóle jest taki okres bardzo dużych wyzwań, bo przejmujemy jakby cały program kin studyjnych, więc generalnie będziemy zajmować się nie tylko wsparciem finansowym kin, ale też merytorycznym, prawnym, także no, bardzo nam zależy na tym, żeby stworzyć, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ ja jestem prezesem stowarzyszenia, ale jest pięcioosobowy zarząd, więc wszystkim nam zależy na tym, żeby rozwijać kina studyjne, żeby kina studyjne miały tę misję i żeby miały też wsparcie do tego, żeby ta misja szerzenia kultury i upowszechniania tych dzieł artystycznych, które, no tak jak sam wspomniałeś, ciężko zobaczyć często gdziekolwiek, miała wsparcie i właśnie merytoryczne, i finansowe, i żeby widzowie mieli taki wybór, no bo ja ja też uważam, że multipleksy też są potrzebne, no bo rozrywka... Nie, no rozrywką, oczywiście, ja nie powiedziałem, tak, że nie są. Ale kina studyjne też powinny móc działać i widzowie powinni mieć wybór, do jakiego kina chcą chodzić i jakie filmy oglądać. Ale z upowszechnianiem tych filmów artystycznych jest rzeczywiście dosyć ciężko w Polsce, no bo wiadomo, to wszystko wiąże się z finansami, tak? Te filmy zwykle mają mniejsze pieniądze. No tak, ale na szczęście właśnie na promocje, są etc. festiwale filmowe, które wypełniają też pewną lukę. Tam się zjeżdża sporo osób zwykle do jakiejś miejscowości czy miasta i tam jest szansa, żeby właśnie zobaczyć te rzeczy, których no tak na co dzień w repertuarze może niekoniecznie. Dokładnie. I też nam zależy na tym samym, w przypadku kin studyjnych, zależy nam też na tym, żeby kina studyjne były otwarte dla twórców zwykle debiutujących, takich, którzy nie mają się gdzie pokazać. Żebyśmy też byli taką platformą do tego, żeby ta młoda, bardzo ciekawa kultura filmowa w Polsce się rozwijała i miała troszkę takie okno na świat, tak? Żeby te filmy nie powstawały tylko dla artystów, żeby oni po prostu robili te filmy, ale też żeby mieli je gdzie pokazać, żeby mogli się spotkać z widownią i mam nadzieję, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy po prostu takim fajnym łącznikiem między artystami, młodymi zwykle, a widzami w całej Polsce. No to teraz posłuszmy się jakimś konkretnym filmowym przykładem, bo właśnie ostatnio w Kinie Elektronik w Warszawie miałaś okazję pokazać Kwas, rosyjski dramat Aleksandra Gorchilina. Mhm. No film zapewne już szczególny choćby z tego powodu, że rosyjskie filmy nie tak często trafiają do regularnego repertuaru kin, jeżeli nie są to filmy na przykład Andrzeja Zwiagińcewa, prawda? To po pierwsze, ale też po drugie temat, bohaterowie filmu. No może nie jest to aż tak oczywiste, kojarzące się z kinem rosyjskim. Zdecydowanie częściej z amerykańskim. Tak, ale tak, to jest bardzo, bardzo dobry przykład filmu, który jest właśnie takim małym filmem, jakby na nasze warunki, tak, które gdyby nie kina studyjne, mam wrażenie, że nie miałby w ogóle szans na to, żeby polscy widzowie go zobaczyli. On był pokazywany tylko raz na festiwalu Sputnik w ubiegłym roku. Na szczęście trafił do dystrybucji. Z tego, od wczoraj w naszych kinach. Tak, w kinach studyjnych, w elektroniku także oczywiście. I tak jak wspomniałeś, to jest bardzo nietypowe kino, ale bardzo dobre kino. Ja bym tutaj może ten film przypisała do takiej kategorii buntownik bez powodu, troszkę tak jak wspomniałeś. Bardzo... No młodzi ludzie, muzycy, Moskwa. Tak. Bardzo, bardzo taki temat rzeczywiście amerykański, ale... Narkotyki, imprezy. Tak. No jakby głównym problemem bohaterów tego filmu jest to, że nie mają problemów. Tak, że to jest trochę taki obraz no w punkcie wyjścia przynajmniej. To, tak, tak obraz się współczesnych, no ale nie zdradzajmy tutaj. Tak, taki jest punkt wyjścia. Obraz takich współczesnych 20-latków, którzy mają wszystko, ale z drugiej strony nie mają nic według nich, tak? Że no żyją z dnia na dzień. Tak. Żyją z dnia na dzień, mają dosyć wysoki status społeczny, stać ich właśnie na imprezy, narkotyki, są muzykami, żyją od imprezy do imprezy. Zresztą troszkę tak jest zrealizowany ten film, że w takiej konwencji dosyć teledyskowej, ale z drugiej strony no czegoś im brakuje w tym życiu, które tak można by powiedzieć jest idealne, ale no czegoś brakuje. Brakuje jakby dla nich te hasła, miłość, rodzina, przyjaźń, jakby są trochę puste. Tak, i tutaj to jest właśnie punkt wyjścia do całej historii. Jakby no myślę, że nie powinniśmy zdradzać, no nie, co, dalej co tam się wydarzy. Ale... Nie musimy, ale w każdym razie na pewno ta historia się rozwija. A tak. Bohaterowie zmieniają. Tak. Kino to lubi. Kino to lubi. To jest bardzo, bardzo dobry film. Ja go naprawdę serdecznie polecam wszystkim. No to jest takie kino uniwersalne, myślę, że jakby tak naprawdę tych bohaterów i ten temat można by było przenieść do każdego innego kraju europejskiego czy do Stanów Zjednoczonych i opowiedzieć tę historię, tak, że ona się dzieje w Moskwie, ale to nie jest taki typowo rosyjski film, taki osadzony w tamtejszym klimacie, tak myślę. No właśnie i też myślę, że jeżeli sobie gdzieś przypomnimy podobnego rodzaju, o podobnej tematyce, czy z podobnymi bohaterami filmy amerykańskie, czy zachodnioeuropejskie, to tutaj środek ciężkości, mam wrażenie, jeśli chodzi o odniesienie się do pewnych problemów młodych ludzi, jest nieco w innym punkcie. No tak. To jest też ta specyfika rosyjskiego kina. Tak, to jest, tak, tutaj, no myślę, że jakby nie bez znaczenia jest to, że reżyser tego filmu jest poniekąd uczniem Serebnikowa, który stworzył Genialne lato, które mieliśmy okazję oglądać 2 lata temu. No i to był właśnie też przykład filmu właśnie tak, to też o tym pokoleniu, tak, młodych to... ludziach. To tam akcja akurat rozgrywała się w latach 80. W tym czasie perestrojki i oni akurat mieli się przeciwko czemu buntować, ale myślę, że jakby bardzo dużo dało Aleksandrowi byciem, bo on też zagrał w tym filmie, bo reżyser też jest aktorem i akurat w filmie Lato odtwarzał jedną z głównych ról. Myślę, że to nie jest bez znaczenia na wydźwięk tego filmu, który oglądamy jako jego debiut reżyserski. Zapraszamy więc od wczoraj w kinach Kwas Aleksandra Gorchilina, oczywiście w kinach studyjnych. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Czy ty pamiętasz jeszcze taki film, który też był raczej właśnie mimo znakomitej, bardzo gwiazdorskiej bym nawet powiedział obsady, Wstyd Steve'a McQueena? Oczywiście. No to właśnie też głównie kina studyjne, a w głównych rolach Michael, tak bym powiedział, biorąc pod uwagę miejsce pochodzenia Michael Fassbender, Kelly Mulligan. Tak. No i tak ostatnio chodzi mi po głowie, nie wiem czemu, ten właśnie film i dlatego sięgamy po piosenkę z Wstydu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Marlena Gabryszewska. Like you ever want to try. see how well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. All alone in my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do? I Want Your Love, Chick, utwór, który miał duże dramaturgiczne znaczenie w filmie Steve'a McQueena Wstyd. To było już jakiś czas temu, a my teraz o przyszłości. Już ze mną kolejny gość trójkowo-filmowo, Aleksandra Ziółkowska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bo to już zapowiedź premiery przyszłego tygodnia, czyli od najbliższego piątku w kinach Kłamstewko. Zgadza się. Film Kłamstewko z Awkwafiną, zdobywczynią Złotego Globa dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Film Lulu Wang, który w zeszłym roku, no dokładnie rok temu, podbił serca publiczności i krytyków na festiwalu Sundance. rzecz rzadka. 99% krytyków na Rotten Tomatoes oceniło film pozytywnie, więc taka jednogłośność wśród krytyków filmowych zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Nie, na film absolutnie świetnie oceniany, ale tu, jak już wspomniałaś o tym Złotym Globie dla Awkwafiny, to bym zauważył pewną prawidłowość ostatnich lat. Wcześniej było to dosyć typowe, że Złote Globy były absolutnie, no, powiedzmy w blisko 90% zapowiedzią późniejszych Oscarów. Od kilku lat to się nieco zmienia, nieco są inne rozstrzygnięcia w wypadku obu tych nagród. I oto rzeczywiście, tutaj Złoty Glob, była zresztą też nominacja dla filmu. Tak. Jeśli chodzi o Globy. Ostatecznie nagroda dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu i żadnej nominacji do Oscara. No nie ukrywam, że to jest ogromne, ogromne rozczarowanie. Zresztą Carey Mulligan kilka dni temu w jednym... Wspomniane przed chwilą, tak? Tak, tak. Też wyraziła ogromne zaskoczenie tym, że film został pominięty w nominacjach oscarowych. Film, reżyseria, no i przede wszystkim Awkwafina, która chciałabym powiedzieć, że ma swoje 5 minut, ale myślę, że to będzie więcej niż 5 minut, bo od kilku lat pokazuje swoje różne oblicza. Tym razem ona jest przede wszystkim raperką, dodajmy. Od tego zaczynała. Tak, tak. W 2012 roku... A teraz staje się coraz bardziej aktorką, tak? Tak, w 2012 roku świat o niej usłyszał, kiedy wydała kontrowersyjny singiel My Vag. Zresztą straciła wówczas pracę z powodu kontrowersyjnego tekstu, teledysku. Tata się na nią trochę obraził, martwił się, że nie znajdzie znów pracy. Tymczasem znalazła pracę w Hollywood. Ale ona jest rzeczywiście Amerykanką, bo już urodzona w Nowym Jorku, natomiast Azjatka, czyli w jakimś sensie właściwie nie było problemu z obsadzeniem jej w filmie Kłamstewko, bo ona no, w pewnym sensie gra podobną dziewczynę, a może nawet siebie. Tutaj odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo Lulu Wang, reżyserka, miała bardzo dużo wątpliwości wobec Awkwafiny na początku, w związku z tym, że właśnie bardzo kontrowersyjnie się kojarzyła z kawałkiem My Vag. Nie, ale ja nawet nie o tym mówię, tylko mówię no, o azjatyckim pochodzeniu, tak, prawda, korzeniach, rodzinie i tak dalej. Do tego zaraz przejdę. Mhm. Wydawała się pozornie idealną kandydatką w momencie, kiedy była zaproponowana jako główna bohaterka, ale całe to zaplecze, które kojarzyło ją, z którym kojarzyła ją opinia publiczna jako postać kontrowersyjną, spowodowało, że Lulu Wang miała wątpliwości, czy podoła takiej subtelnej roli, w której... w dramatycznej również, tak. Ta rola wymagała rzeczywiście bogatego warsztatu i komediowego, i dramatycznego. Z komediowym Awkwafina wiadomo było, że nie będzie miała problemu, bo jest też komiczką. Bo możemy zdradzić główny motyw filmu, czego dotyczy to tytułowe kłamstewko. Tyle możemy chyba powiedzieć, bo to nawet w opisach jest już ujawnione. Chodzi o to, że oto nagle jest ukochana babcia głównej bohaterki, jest duża rodzina, no i nagle okazuje się, że babcia wkrótce umrze. Takie są przynajmniej wyniki badań, na to by wskazywały. Tak, takie... I rodzina postanawia ukryć to w tajemnicy. Rodzina postanawia to ukryć. W Chinach jest takie przekonanie, że w momencie, kiedy masz jakąś poważną chorobę, to wiedza na temat tej choroby jest dla ciebie tak naprawdę bardziej przytłaczająca i niebezpieczna niż sama choroba. Więc rodzina, chcąc się pożegnać z babcią, rodzina jest rozsiana po różnych zakątkach świata, przyjeżdża do tych Chin pod pretekstem hucznego, absurdalnie wielkiego wesela jednego z kuzynów, który nomen omen zna swoją wybrankę od 3 miesięcy. Wszystko grubymi nićmi szyte, tak? Tak, tak. Więc film, który pozornie może wydawać się smutnym kinem o pożegnaniu, nie jest nim, bo to jest tak naprawdę film, który jest niezwykle ciepły, który pokazuje różne kolory relacji rodzinnych. Zresztą powiedziałabym, że jeżeli tęsknisz za swoją babcią, mamą, tatą czy dziadkiem, to weź ich na kłamstewko, bo to jest film, który jakoś tak bardzo ociepla w ogóle te relacje. Tak, tak, ale jest absolutnie komediodramatem, bo przecież tam takich rzeczywiście komediowych scen, sytuacji jest naprawdę wiele. To To prawda. Zresztą część tych scen kojarzy mi się z komediowymi scenami z Między Słowami, gdzie właśnie widzimy różne sytuacje, które są totalnie przerysowane. Zastanawiam się czasami, czy dla widzów w Chinach ten film był aż tak zabawny jak dla nas, bo rzeczywiście dla nas ta egzotyka kulturowa na pewno podkręca jeszcze ten walor humorystyczny niektórych scen, tak sądzę. Tak, ale też muszę powiedzieć właśnie, jeżeli mówimy już o tym aspekcie kulturowym, to ten film zaskakuje. Ja byłem parę razy zaskoczony i tam jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy dla nas Europejczyków sposób, są bardzo ciekawie przedstawione te różnice właśnie kulturowe. No z jednej strony jakoś tam stereotypowe między Azją a powiedzmy Ameryką Północną. Natomiast tu jest to jakoś tak głębiej, troszeczkę inaczej pokazane i myślę, że w sposób, który pozwala nam się wzajemnie lepiej poznać, lepiej odnieść do tych wszelkich różnic. Ja myślę, że poza tymi relacjami... To zbliża właśnie, a nie oddala. Poza tymi relacjami rodzinnymi, które mają różne oblicza w tym filmie, to, że ten temat zderzenia kultury wschodu i zachodu jest tym takim drugim najważniejszym na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, jak przeżywamy różne rzeczy w zależności od szerokości geograficznych, jakie mamy przekonania na różne tematy. No i tradycji też. I tradycji, jak najbardziej. A po drugie, jak odnajdują się takie osoby jak Awkwafina czy filmowa Billy, które mają w swojej tożsamości kulturowej taki koktajl. Rzeczywiście, no w przypadku Awkwafiny to jest koktajl amerykańsko-koreańsko-chiński. Czy reżyserki Lulu Wang, która jest Chinką wychowaną w Ameryce. Widzimy z jakimi dylematami, czasami niejasnościami i trudami też takie osoby się spotykają i też jak dużo zabawnych rzeczy z tego wynika i zaskoczeń, to znaczy tak naprawdę Awkwafina czy raczej filmowa Billy przyjeżdża tam i zupełnie nie jest w stanie zrozumieć i zaakceptować decyzji swojej rodziny o niepowiedzeniu babci o jej chorobie. Co też jest takim czasem zabawnym, czasem poruszającym wątkiem tutaj filmu. W jej wypadku tej bohaterki, to już jest takie troszkę amerykańskie spojrzenie na sprawę. Tak. Rzeczywiście. No i też ciekawe, bo film, tam się pojawia język angielski, ale akurat niewiele. Rzeczywiście film nie anglojęzyczny, a Awkwafina wcześniej miała też okazję grać w takim typowym, komercyjnym przedsięwzięciu amerykańskim, jak i to pewnie niektórzy pamiętają, z gwiazdarską zresztą obsadą, jak Ocean's 8. Osiem, tak. Tak, no ja powiedziałabym, że Awkwafina w ogóle miała taki przyspieszony kurs wejścia na czerwone dywany Hollywood, bo najpierw zagrała w Ocean's 8, wcześniej w ogóle zagrała w Sąsiadach 2. Reżyser tego filmu zobaczył jej teledysk, właśnie ten kontrowersyjny teledysk do My Vag, bardzo mu się spodobała, zaangażował ją do filmu. Później było Ocean's 8 i później bajecznie Bogaci Azjaci, wreszcie Kłamstewko, które przyniosło jej Złotego Globa i spodziewano się też nominacji do Oscara. Tak, no, wprawdzie nie ma, ale Złoty Glob to już jest naprawdę... Szczególnie, że jest pierwszą... Koronowanie tej drogi. Pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia z tą nagrodą. Zapraszamy Kłamstewko Lulu Wang już od najbliższego piątku w naszych kinach. Miałaś jeszcze przez chwilę wspomnieć o nędznikach, bo tutaj Oscarów nie będzie, ale wciąż nędznicy mają szansę, tak? Tak, tak. Nędznicy to film, który w kinach pojawi się 28 lutego, ale... To francuska propozycja? Tak, francuska propozycja, którą można już oglądać na pokazach przedpremierowych. Film powalczy o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, między innymi z Bożym Ciałem. Serce mamy rozdarte. No, mamy nadzieję, że nie powalczy jednak. I Parasite. No też gorzej. Rzeczywiście Parasite pozostaje póki co bezkonkurencyjny. No tak, ale bo ma 6 w sumie tych nominacji do Oscara, więc to już w dużym stopniu mówi o preferencjach Amerykańskiej Akademii Filmowej. No. To prawda, to prawda, ale Nędznicy rzeczywiście w tej kategorii są filmem wyjątkowym, bo od najgłośniejszego debiutanta zeszłorocznego roku La Jolie, który otrzymał nagrodę jury w Cannes, europejską nagrodę filmową w kategorii Odkrycie,